akcji. Więcej o akcji w nowej gazetce, w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W ciągu 3 miesięcy Amerykanie podejmą decyzję co do ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków, tak zapowiada prezydent Trump. Mehmet K. zostaje na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury, która wnioskowała o areszt dla byłego sportowca. 5 kolejnych osób zatrzymanych w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w spółce GetBack. Jesienią polecimy za ocean bez wizy? To niewykluczone. Amerykański prezydent powiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków nastąpi prawdopodobnie w ciągu 90 dni. Donald Trump podkreślił, że nasz kraj spełnia coraz więcej kryteriów niezbędnych do dołączenia do programu ruchu bezwizowego Visa Waiver. Myślę, że to świetny pomysł. Dziękuję za tę sugestię. Posuwamy się z tym projektem do przodu, choć to złożony proces. Zapraszamy do programu wąską grupę krajów, ale Polska jest jednym z nich. Myślę, że będziemy podejmować decyzje w ciągu następnych zapewne 90 dni. Prezydent Andrzej Duda, który gości z wizytą w USA, wyraził nadzieję, że amerykańska administracja podejmie decyzję o zniesieniu wiz dla Polaków jeszcze w trakcie pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Patrzę optymistycznie, dlatego że myślę, że jest to pierwsza administracja amerykańska, która do tego problemu podeszła w sposób tak poważny i tak bardzo kompleksowy. I wierzę w to głęboko, że zgodnie z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, dokonując wszystkich tych działań, które tutaj są potrzebne, to zniesienie wiz dla Polaków będzie w niedługim czasie możliwe, a w każdym razie, że będzie możliwe przed końcem pierwszej kadencji pana prezydenta Donalda Trumpa. Wieczorem w Białym Domu prezydenci podpisali deklarację o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Amerykanie wyślą do nas dodatkowe 1000 żołnierzy. Ich obecność, jak zapisano w dokumencie, ma mieć charakter trwały i ma wzmocnić bezpieczeństwo całego regionu ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. Z decyzji jest zadowolony sekretarz generalny NATO. To pokazuje silne zaangażowanie USA w europejskie bezpieczeństwo i siłę więzi transatlantyckich, napisał na Twitterze Jens Stoltenberg. Podczas spotkania prezydentów Trumpa i Dudy pojawił się też temat zakupu amerykańskich F-35 przez Polskę. MON chce pozyskać dla wojska 32 takie maszyny. Szczegóły ewentualnej transakcji mają zostać ustalone w przyszłości. Mehmet K. nie trafi do aresztu. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury. Uznał, że dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów, ale przeprowadzenie dalszych czynności w postępowaniu nie wymaga stosowania takiego środka zapobiegawczego. Śledczy rozważą teraz, czy zaskarżyć decyzję. Mehmet K. został zatrzymany we wtorek. Wczoraj w prokuraturze usłyszał 11 zarzutów. Dotyczą m.in. paserstwa samochodów oraz naruszenia nietykalności i znieważenia policjantów. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 5 kolejnych osób w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w spółce GetBack. 4 są podejrzewane o manipulację kursem akcji jednej ze spółek. 5 były pracownik jednego z banków o oszustwo. Do tej pory zarzuty w tym śledztwie usłyszało 49 osób. Sejm zajmie się poselskim projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Wiąże się on z porozumieniem rządu z Oświatową Solidarnością z kwietnia. Najważniejsze punkty to waloryzacja pensji nauczycieli o ponad 9% od września, przyspieszenie ścieżki awansu zawodowego oraz jednorazowe dodatki w wysokości 1000 zł dla stażystów aplikujących na stopień nauczyciela zawodowego. Pierwsze czytanie projektu odbyło się wczoraj na posiedzeniu łączonych Komisji Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego. Te rozwiązania, które zostały zaproponowane i przegłosowane podczas pierwszego czytania, są korzystne dla nauczycieli. Mówił Zbigniew Dolata z PiSu. Z kolei szef Komisji Edukacji Rafał Grupiński z klubu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska zwraca uwagę na potrzebę zabezpieczenia pieniędzy w budżecie na realizację kolejnych postulatów nauczycieli. Trzeba będzie raczej komuś odebrać, żeby komuś podnieść wewnątrz tych samych pieniędzy, bo po prostu wiele tych uboższych samorządów po prostu nie da sobie rady z tymi pomysłami finansowymi, jeśli za tym nie pójdzie strumień pieniędzy budżetowych. Drugie czytanie projektu nowelizacji o 13. W Budapeszcie zbierają się przed południem przywódcy Grupy Wyszehradzkiej. Mają rozmawiać o obsadzie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Obecnie w strukturach Unii Europejskiej trwają ważne rozmowy dotyczące obsady stanowisk w ramach Komisji Europejskiej oraz oczywiście w ramach innych instytucji unijnych. Silny sojusz państw Grupy Wyszehradzkiej jest dla nas bardzo istotny, dlatego też pan premier jedzie do Budapesztu, aby omówić kwestie pewnych ustaleń strategicznych co do właśnie kwestii związanych z najbliższymi tygodniami w Unii Europejskiej. Chodzi o wypracowanie jednego stanowiska w ramach Grupy Wyszehradzkiej. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Rywalizacja Anwilu z polskim cukrem jest godna finału Mistrzostw Polski w koszykówce. Po 6 meczach jest remis 3-3. Wczoraj we Włocławku gospodarze zagrali dobry mecz i pewnie wygrali z toruńskim zespołem 103-85. Notabene wczoraj była awaria prądu we Włocławku i trzeba było czekać ponad godzinę na to, żeby prąd pojawił się z powrotem, wiesz? Ale nie grali z latarkami, albo takimi czołówkami. O, to by było ładne, masz rację. Decydujący mecz o tytule Mistrza Polski już jutro w Toruniu o 20. Nasze siatkarki wciąż mają szansę na Final Six Ligi Narodów, choć na razie w Chinach są bez zwycięstwa. Po porażce z gospodyniami wczoraj także nie sprostały Amerykankom, choć pojedynek był początkowo wyrównany, ale skończyło się na 1-3 w setach. Dziś nasze panie zagrają z Turczynkami, one są bardzo mocne, w klasyfikacji są na drugim miejscu, ustępując tylko Włoszkom. Na szczęście jest jeszcze ostatni turniej w Korei, gdzie Polki zagrają z teoretycznie słabszymi rywalkami, właśnie z Korei, Dominikany i Japonii. Wywalczony w dramatycznych okolicznościach remis piłkarzy ręcznych powinien dać im awans na Mistrzostwa Europy. Polacy zremisowali w Prisztynie z Kosowem 23-23, choć na minutę przed końcem Kosowo wygrywało różnicą 2 goli. Kamil Krieger gola na wagę remisu zdobył w ostatniej sekundzie meczu i w niedzielę w Płocku zagramy z Izraelem. Zwycięstwo da nam upragniony awans do turnieju finałowego. Jesteśmy faworytami. Młociarze byli bohaterami lekkoatletycznego memoriału Ireny Szewińskiej, który odbył się w Bydgoszczy. Wojciech Nowicki rzucił młotem na odległość 80 metrów i 26 centymetrów, co jest najlepszym w tym roku wynikiem na świecie. Bardzo się cieszę, że tak przebiegł konkurs, że udało mi się złamać 80, no i dzięki temu też wygrałem. No ale gratuluję też chłopakom, no bo Paweł pokazał się z bardzo dobrej strony, tym bardziej, że chyba on nie jest do końca w takiej dobrej dyspozycji. I w ogóle konkurs stał na bardzo wysokim poziomie, no widać, że chłopaki też się przygotowali. Wspomniany Paweł Fajdek uzyskał 80 metrów 9 centymetrów. Michał Haratyk wybrał pchnięcie kulą z najlepszym rezultatem w sezonie 21 metrów 90 centymetrów. Justyna Święty-Resetycz i Iga Baugmark-Witan osiągnęły minima na Mistrzostwa Świata na 400 metrów. Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju na trawiastych kortach w Manchesterze. Wygrała z Amerykanką Ann Lee 6-3-6-3. Fatalna informacja dla fanów kolarstwa. Podczas rekonesansu przed etapem wyścigu Criterium du Dauphine wypadkowi uległ czterokrotny zwycięzca Tour de France, Brytyjczyk Christopher Froome. Potłukł się na tyle poważnie, że nie ma mowy o jego starcie w tegorocznym Tour de France. Puchar Stanleya sensacyjnie zdobyli zawodnicy St. Louis Blues. W decydującym 7 meczu serii finału ligi NHL bluesmeni zagrali koncertowo w Bostonie, pokonując miejscowych Bruins 4-1. Więcej o najlepszych hokejowych rozrywkach na świecie już za godzinę w korespondencji Jana Pachlowskiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie wychodź, Michał, bo musisz mi pomóc. Z przyjemnością. Za chwilę będziesz mi pomagał, poproszę. Ale na razie o pogodzie. Zachmurzenie umiarkowane duże, tylko na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Przed południem małe i umiarkowane. Burze z przelotnymi opadami deszczu i miejscami z opadami intensywnego gradu. Tak to będzie wyglądało. Zjawiska te będą występować nad zachodnią częścią kraju. I to już niedługo, a po południu przemieszczać się będą i uaktywniać w pasie od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę, Śląsk i zachodnią Małopolskę. I teraz prognozowana wysokość opadów w czasie tych burz to 30 mm, to zwłaszcza na zachodzie, w centrum może być jeszcze więcej, jak lokalnie może spaść nawet 60 mm deszczu. Temperatura wysoka, od 22 stopni w Jeleniej Górze i Koszalinie, 24 w Gorzowie, 25 w Szczecinie, Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu, 26 w Gdańsku, Bydgoszczy i Toruniu, 28 w Opolu, 29 w Katowicach, 30 w Łodzi, 31 stopni w Kielcach, Przemyślu, Olsztynie i Rzeszowie, 32 nawet w Suwałkach, Białymstoku, Lublinie i Krakowie. No, na krańcach wschodnich temperatura może dochodzić do 34 stopni. Tak to będzie wyglądało. A teraz proszę Cię o pomoc, bo pan Damian prosi o to i pyta, czy jest możliwość złożenia podziękowań na antenie Trójki dla nyskich strażaków za udaną akcję. Zawsze bardzo chętnie, jeśli możemy podziękować strażakom za ich ciężką pracę. Ale na czym miałaby polegać moja pomoc? No właśnie, teraz uważaj, bo trzeba podziękować za udaną akcję posadzenia młodej sowy uszatki na gałęzi pod gniazdem. Spisali się na medal. Michał, liczę na Ciebie, że pomożesz w sprawie sowy, żeby podziękować. No, uważam, że absolutnie należą się wielkie gratulacje, żeby sowę uszatkę, gdzie ją posadzili? Na gałęzi pod gniazdem. Widocznie tak trzeba było. No, ja się nie znam na sowach uszatkach, ale widocznie tak trzeba. Pomagam z wielką przyjemnością, jak wiesz, jestem właścicielem papugi Gucio. Tak. I w imieniu mojej papugi Gucio dziękuję panom strażakom, że uratowali sowę uszatkę i jego kumpele. Tak, bardzo dziękuję. Na to właśnie, Michał, liczyłem. Przede wszystkim. To tyle. Trójka. Program trzeci.

Dzień dobry. W Brukseli jest nowo wybrany poseł do Parlamentu Europejskiego, były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z Brukseli. Panie ministrze, czy Polska dostaje za oceanem to, czego chciała? Kolejny 1000 żołnierzy amerykańskich przybędzie do Polski. Nasz kraj stworzy na własny koszt infrastrukturę dla nich. Czy to jest satysfakcjonujące? Częściowo tak, to jest satysfakcjonujące częściowo, dlatego że nasze potrzeby bezpieczeństwa są znacznie większe i będziemy zabiegać oczywiście o jeszcze większe wsparcie zarówno bezpośrednio Amerykanów, jak i również NATO. Jesteśmy na flance wschodniej, przez pewno jeszcze kilka dekad będziemy krajem, który będzie sąsiadował z obszarem niestabilności na wschód od nas. Pewno NATO się jeszcze i Unia Europejska przez wiele lat nie rozszerzy, w związku z tym będziemy potrzebowali dalszego wzmocnienia naszej części Europy. Ale jak wczoraj wiemy, podpisano, przepraszam, wspólną deklarację obronną, a w niej są takie punkty jak utworzenie wysuniętego dowództwa dywizyjnego USA w Polsce, utworzenie i wspólne wykorzystywanie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Szkolenia Bojowego, utworzenie eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA, utworzenie bazy lotniczej załadunkowo-rozładunkowej, utworzenie grupy wsparcia w teatrze w celu zabezpieczenia obecnych i przyszłych sił zbrojnych i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, co to jest są po trzy. Tak, właśnie, są trzy elementy, które są bardzo ważne. Po pierwsze, dowództwo. A więc to wojsko, które stacjonuje na flance wschodniej, będzie dowodzone, będzie kierowane, będzie miało plan obrony, będzie miało plan zafunkcjonowania na wypadek incydentów. To jest bardzo ważne, bo nie można wzmacniać po prostu sprzętu i ludzi bez planu, bo oni nie chodzi nam o to, żeby oni po prostu ćwiczyli sztukę wojskowości, strzelanie, okopy i tak dalej, ale żeby oni mieli plan obrony. To jest po pierwsze. Po drugie, te drony to są oczy i uszy tego wojska, czyli będziemy mieć wiedzę, co się dzieje za wschodnią granicą. No i trzecie to są to wzmocnienie, to są dalsi żołnierze i dalsze uzbrojenie, które będzie stacjonowało na polskiej ziemi. To są te trzy elementy, co są bardzo ważne i to jest i bardzo to jest poważny krok naprzód. I to jest właśnie ten przełom, o którym mówią od kilku dni politycy obozu władzy i o którym mówił wczoraj z wielkim przekonaniem, że tak właśnie jest w Waszyngtonie prezydent Andrzej Duda. Tak, ten przełom trwa od 2016 roku. Do 2016 roku, można powiedzieć, byliśmy krajem członkowskim NATO klasy B, drugiej klasy. Byliśmy w NATO, natomiast NATO nie było w Polsce. Od 2016 roku rozpoczął się proces. A nie od 2014, NATO... panie ministrze? Nie, w 2014 zdecydowano, że na wypadek zagrożenia doleci do nas szpica. Natomiast już po paru miesiącach, w 2015, zorientowano się, że szpica do nas nie doleci, dlatego że Rosjanie zdobyli tak zwane systemy antydostępowe, czyli zapobiegną tej szpicy. Stąd też w 2015 rozpoczęliśmy działania, najpierw zaczął to prezydent Duda, natychmiast wybrany w połowie 2015 roku, potem nasz rząd, starania o obecność. Obecność i jeszcze raz obecność. Powiedzieliśmy otwarcie, jaki przymiotnik przed obecnością sobie postawicie, czy to będzie rotacyjna, trwała i tak dalej, to nas nie interesuje, to ma być obecność. I ta obecność w 2016 roku jest i jest wzmacniana. A właśnie, jak się zmienia, bo pan mówi, że ten przymiotnik nie ma znaczenia. Czy zmienia się, czy nie zmienia forma obecności żołnierzy amerykańskich, czy tylko liczba się zwiększa? Bo to jednak, jak wiemy, nie będzie baza stała, zresztą od dawna już było to wiadomo, nie stała w tym znaczeniu, jak na przykład w niemieckim Ramstein. O tym pisałem już poprzednio, w poprzednich latach, że takich baz się już nie tworzy, jak Ramstein, jak Fort Apache gdzieś w Arizonie. Dzisiaj konflikty są manewrowe i potrzebujemy wojsk manewrowych, mobilnych, zdolnych do przerzucenia szybko nad granicę, czy żeby zapobiec jakimś incydentom. I ta obecność jest w tej chwili zagwarantowana. Ma to być obecność długotrwała, ale przecież tak, enduring presence. Ale przecież ta obecność rotacyjna, która już jest w Polsce, też nie jest czasowa. To na czym polega ta różnica? To jest tylko różnica w nazewnictwie? Gra słów oczywiście, żeby pewnym politycznym wymogom sprostać. Nas interesuje ta obecność. To, że jest rotacyjna, nam nie przeszkadza, ponieważ im więcej wojsk amerykańskich zostanie wyrotowanych, że tak powiem, czyli będzie przerzucanych do Polski, będzie wracać i przyjeżdżać, to oznacza, że coraz więcej żołnierzy amerykańskich przeszło przez te ćwiczenia logistyczne, jakim jest wsparcie, przyjazd do Polski. To znaczy, że więcej żołnierzy amerykańskich jest zapoznanych z sytuacją w Polsce, ma świadomość, jak wygląda niebezpieczeństwo i jest w stanie być i są przygotowani do tego, żeby temu niebezpieczeństwu zapobiec. Także nie uciekajmy w dyskusję o słowach, natomiast obecność jest i ona jest zwiększana. Jasne, możemy uciekać, ale też bym chciała, żeby słuchacze zrozumieli tę różnicę. Czy jest jakaś różnica, czy jest różnica wyłącznie ilościowa? Mówiliśmy o dowództwie, o tych innych punktach deklaracji, to już wiemy, natomiast jest jeśli różnica chodzi sama... jakościowa. No jest właśnie. Różnica jakościowa, po pierwsze, jak powiedziałem, bo to wojsko jest spięte dowództwem, poza tym ma oczy i uszy, jak powiedziałem, ma więc jednostkę, która monitoruje sytuację za granicą polską na wschód, jak zakładam. No i jest większa ilość wojska i większa ilość sprzętu, to też jest znaczące. Polska w USA dokona kolejnych zakupów sprzętu wojskowego. 32 samoloty F-35 mają one wraz z bateriami Patriot i rakietami HIMARS odstraszyć przeciwnika. Ale niektórzy eksperci w to wątpią, bo jak mówią, Patriotów za mało i Polska nie jest w stanie wykorzystać wszystkich możliwości samolotów, bardzo nowoczesnych rzeczywiście, ale potrzebne jest, że tak powiem w skrócie, całe oprzyrządowanie, którym nie dysponujemy. Co pan na to odpowie? No odpowiem tym gęgaczom, że oczywiście wszystko trzeba robić po kolei, w miarę naszych możliwości. Oczywiście zawsze będzie to sytuacja taka, że nic nie jest perfekcyjne pod słońcem, zawsze można na coś narzekać, natomiast postępy są. My dzisiaj nie przygotowujemy się na wojnę typu 1939 roku, bo tego typu sytuacje możemy rozpoznać. Tak zwane użutowienie czy ukadrowienie sił ewentualnego konkurenta dzisiaj można bardzo łatwo rozpoznać i sprawdzić. Dzisiaj wiemy, że żadna taka inwazja tego typu nam nie grozi. Natomiast oczywiście mogą być incydenty graniczne, mogą być incydenty, prowokacje tego typu, jak się zdarzyła na Krymie na przykład. Przesmyk Suwalski tutaj jest przez analityków też mocno oglądany i badany pod lupą. Więc to jest zabezpieczenie przed tego typu incydentami i to jest gwarancja też, to jest sygnał wysyłany konkurentom wszelkim, którzy mogliby chcieć użyć broni przeciwko nam, że ten obszar Polski i flanki wschodniej będzie broniony, bo trzeba jeszcze czyli pamiętać... Czyli jednak odstraszanie będzie działać, tak jest, zdaniem pana. Odstraszanie będzie działać, dlatego że to trzeba jeszcze uzupełnić decyzjami NATO, które zostały podjęte, iż w przypadku incydentu najpierw ruszają w obronie Polski te oddziały, które już są i oczywiście polska armia, a dwa, NATO stworzyło koncepcję tak zwanych follow-on forces, czyli sił wsparcia, które w znacznej masie będą wtedy przesuwały się przez Europę i ze Stanów Zjednoczonych przez Europę do flanki wschodniej, aby wesprzeć i odwojować ewentualnie zajęte fragmenty terytorium. Panie ministrze, zakup tych samolotów jest elementem dealu z USA. Gdyby nie było tych zakupów, nie byłoby bazy. Gdyby nie było umowy o zwiększeniu kontraktu gazowego na 8 miliardów złotych, też nie byłoby bazy. To wszystko jest, cały układ, cała umowa stanowi o tych relacjach i o zwiększeniu obronności, za które musimy też zapłacić troszkę w inny sposób niż taki oczywisty za bazę. Bezpieczeństwo kosztuje i to Polaków i naszego państwa nie trzeba przekonywać, bo jesteśmy bardzo doświadczeni przez historię i dobrze wiemy, że bezpieczeństwo kosztuje. Te deale, o których pani mówi, to nie są deale jakieś sztuczne, które wymagały po prostu wysupłania pieniędzy, bo przecież te deale służą bezpieczeństwu Polski. No, jeśli kupimy te 30 kilka samolotów, to jest najnowocześniejszy samolot wielozadaniowy, który będzie służył bezpieczeństwu Polski. To nie jest tak, żeby dać pieniądze tylko Amerykanom, bo za to dostajemy najnowocześniej sprzęt. Jeśli kupujemy dodatkowe ilości gazu, to też również przyczynia się to bezpieczeństwa energetycznego Polski. Będziemy mogli za kilka lat całkowicie zrezygnować z gazu rosyjskiego, który jest politycznie motywowany i który może być użyty jako instrument szantażu. Więc to służy Polsce. Więc nie są to wyrzucane pieniądze przysłowiowe błoto, tylko są to pieniądze, które służą bezpieczeństwu Polski. A jakie są korzyści Donalda Trumpa w związku ze zwiększeniem obecności wojskowej w Polsce, oprócz wyżej wymienionych, o których mówiliśmy przed chwilą? No Donald Trump stoi na czele państwa, które ma globalne interesy na całym świecie, również ma interesy w Europie Środkowo-Wschodniej, w Europie Środkowej. ma do czynienia z instrumentem, który zbudowaliśmy kilka lat temu, który nazywa się Trójmorze. To jest ponad 100 milionowy rynek i on dostrzega, że w relacjach między Niemcami a Polską gospodarczo te relacje są większe niż Niemcami a Rosją. On dostrzega, że Niemcy handlują z Grupą Wyszehradzką na poziomie większym niż z Francją. Więc widzi tutaj rynek, chłonny, duży rynek, na którym Amerykanie mogą też zaistnieć, zarówno sprzedając na przykład właśnie gaz czy broń, ale również wchodząc tutaj z inwestycjami. A jak pan ocenia, jak dobre są te polsko-amerykańskie relacje? Czy one powinny być mierzone długością spotkania, długością tych rozmów wczorajszych? Czy mogą być mierzone tym, że to jest w ostatnim czasie kolejna wizyta? Czy mogą być mierzone tym, że to jest wizyta z całą rodziną? Czy to wszystko ma znaczenie? Wszystkie te elementy mają oczywiście znaczenie. Do tego dołożymy jeszcze właśnie te deale, o których pani mówi, wzmocnienie wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych, wzmocnienie dealów gospodarczych. No wszystko oczywiście ma znaczenie. Fakt, że prezydent Andrzej Duda od 2015 roku co kilka miesięcy spotyka się z prezydentami amerykańskimi. Przecież dołożę jeszcze do tego dwa spotkania z prezydentem Obamą w 2015 i 2016, obecność Obamy na szczycie NATO. Więc mamy w tej chwili bardzo dobre relacje z Amerykanami i odeszliśmy od tego, o czym mówił w tych nagraniach niesławnych poprzednik mój, Radosław Sikorski. Panie ministrze, jeszcze była kwestia wiz. To jest taka ulubiona kwestia przy każdej wizycie już od kilkunastu, a może i nawet więcej lat. Czy to, że prezydent powiedział, że wizy mogą być zniesione w ciągu, prezydent Trump, w ciągu 3 miesięcy, to są słowa, które się należy trzymać? To coś znaczy? No mamy taką nadzieję. Oczywiście zniesienie tych wiz zależy od poziomu odmów, odrzucania wniosków wizowych, które to robią konsulowie amerykańscy. Prezydent, oczywiście administracja amerykańska ma możliwość przekazania pewnej dyrektywy konsulom amerykańskim, jak traktować wnioski wizowe. Ja się nie zgadzam tutaj z Amerykanami, którzy często odpowiadali, to jest kwestia kongresu, kongres musi zmienić prawo. Trzeba pamiętać o podpisaniu umowy o zwalczaniu przestępczości, która tutaj może się przyczynić do skrócenia tego czasu na oczekiwania na zniesienie wiz. No przede wszystkim to zależy od konsulów, którzy mogą potraktować inaczej nasze wnioski. Już dzisiaj nie ma pędu do tego, aby wyjeżdżać, emigrować do Stanów Zjednoczonych. Cały świat jest, praktycznie cała Europa jest dla nas otwarta, więc dużą rolę mają konsulowie. I tak administracja amerykańska może wpłynąć na to zachowanie konsulów. Bardzo dziękuję. Z Brukseli minister Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do 2-metrowej lodówki marki Bosch No Frost w klasie A++ za 2099 zł. Dodajemy aż 200 puszek napoju Pepsi. A do białej lodówki Side by Side marki LG z kostkarką za 4499 zł. Dodajemy aż 300 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Noc cudów powraca do salonów Fiata i Fiata Professional. Już 14 czerwca do północy. Najwyższe rabaty na wszystkie dostępne modele osobowe i dostawcze. Tylko 14 czerwca do północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Już teraz wszystkie dzieci w Polsce mogą bezpłatnie dostać ubezpieczenie w PZU na całe wakacje, a w nim również pomoc medyczną i rehabilitację. Akcja trwa do 21 czerwca. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Wziąć ster we własne ręce. Rozpocząć podróż w nieznane. Kiedy, jeśli nie teraz? Nowy SUV Seat Tarraco. Teraz w leasingu 101% dla firm. Zaawansowane technologie i napęd na cztery koła otworzą przed Tobą nowe możliwości. Nowy SUV Seat Tarraco. W wyjątkowej ofercie leasingu 101% dla firm. Sprawdź ofertę u autoryzowanego dealera marki Seat. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali w Białym Domu deklarację o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Kontyngent ma zwiększyć się o 1000 żołnierzy. Na konferencji prasowej po rozmowach z Donaldem Trumpem prezydent Andrzej Duda podkreślał, że będzie coraz więcej płaszczyzn współpracy militarnej. Tych form, w jakich Stany Zjednoczone będą teraz stopniowo coraz bardziej obecne na naszym terytorium pod względem militarnym, będzie coraz więcej i to będą różne gałęzie współpracy. To nie jest jakiś jednostkowy odcinek. Prezydent Trump zapowiedział, że decyzja w sprawie ewentualnego zniesienia wiz dla Polaków nastąpi prawdopodobnie w ciągu 90 dni. Amerykański prezydent podkreślił, że nasz kraj spełnia coraz więcej kryteriów. Premier Mateusz Morawiecki leci do Budapesztu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Przywódcy Węgier, Czech, Słowacji i Polski będą omawiali kwestie obsady najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Spotkanie rozpocznie się w węgierskiej stolicy przed południem. Rosyjska policja zablokowała w Moskwie pokojową demonstrację i zatrzymała ponad 500 osób. Blisko 2000 Moskwian wyszło na ulicę, aby zademonstrować solidarność z więźniami politycznymi i zaprotestować przeciwko nadużywaniu władzy przez organy ścigania. Pretekstem do zorganizowania demonstracji było zatrzymanie w ubiegłym tygodniu reportera portalu Meduza. Iwanowi Gołunowi zarzucono posiadanie dużej ilości narkotyków. Po tygodniu protestów organizowanych w jego obronie przez dziennikarzy i intelektualistów Gołunow został oczyszczony z zarzutów. Demonstrujący w Moskwie Rosjanie domagali się ukarania policjantów, którzy podrzucili mu narkotyki. Wyrazili też solidarność z osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji i zostały skazane na podstawie sfałszowanych dowodów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Unijny budżet później niż planowano. Przyjęcie 7-letnich ram finansowych opóźnia się i właśnie zostało przesunięte na grudzień. Taki zapis znalazł się w projekcie wniosków na szczyt, który odbędzie się w przyszłym tygodniu, informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Początkowo planowano, że unijny budżet na lata 2021-2027 zostanie przyjęty jesienią na październikowym szczycie w Brukseli. Brytyjska gospodarka wjeżdża na nowe tory, znacznie bardziej zielone niż dotychczas. Londyn chce, by emisja gazów cieplarnianych spadła do zera w ciągu najbliższych 30 lat. Żaden inny kraj grupy G7 nie zdecydował się na tak radykalny plan. Jesteśmy na ścieżce do zostania pierwszą dużą gospodarką świata, która zapisze taki cel w swoim prawodawstwie. To odchodząca tego lata premier Theresa May, która m.in. z działań na rzecz środowiska chce uczynić część swego historycznego dziedzictwa. Oprócz względów ekologicznych premier akcentuje też inne spodziewane efekty, poprawę stanu zdrowia Brytyjczyków czy oszczędności, jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia. Do 2050 roku emisja netto wynieść ma zero. To znaczy, że nawet jeżeli kraj stworzy jakieś zanieczyszczenia, zostanie to zrównoważone, na przykład posadzeniem odpowiedniej liczby drzew, czy też wyłapaniem dwutlenku węgla z atmosfery. A koszty społeczne? Rząd chce, by zielona rewolucja przebiegała tak bezboleśnie, jak to możliwe. Narzędzia to na przykład nowe żarówki czy bojlery, ale inwestycje w zieloną energię będą wymagały nakładów z kasy publicznej. Na razie nie ma dokładnej informacji na temat tego, skąd rządzący wezmą pieniądze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Już dzisiaj poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej.

zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Grzegorz Turnał i Mija. Za 16:09 Mija. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Henke. I jeden słuchacz mnie podpuszczał, żeby powiedzieć coś o wtorkowym koncercie. Nie daj się. Trochę się dam, bo poza tym, że było to niesamowite przeżycie, którego nie zapomnę do końca życia, myślę tu o koncercie zespołu Tool na Impact Festiwalu, to jednak kilka gorzkich słów odpowiedzialnym za nagłośnienie koncertu Alice in Chains też się należy. Jeden z portali napisał dość jednoznaczną karę przewidywaną dla kogoś, kto jest za to odpowiedzialny. Już nie będę powielać tych historii. Komentarze jednak były jednoznaczne. Rzeczywiście, że dało się to zrobić lepiej. Natomiast Tool fantastycznie. No ale my już idziemy naprzód. Na początek znakomita informacja dla fanów Bradforda Coxa i zespołu Deer Hunter. Wystąpią w tym roku w Polsce i to dwukrotnie. 19 listopada w Stołecznych Hybrydach i dzień później w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim. To część trasy koncertowej promującej wydany w styczniu album Why Hasn't Everything Already Disappeared? No, właściwie pytanie zasadne, ale zostawmy. Wtedy była to nasza płyta tygodnia, a teraz będzie można posłuchać tych utworów na żywo. Deer Hunter, 19-20 listopada, te daty proszę sobie zapisać. A dziś w Poznaniu rozpoczyna się 12. edycja festiwalu Etnoport. Do niedzieli na zamku i w jego okolicy posłuchać będzie można artystów z różnych światów kulturowych. Już o 19:00 koncert otwarcia, indyjsko-tureckie spotkanie muzyczne, Baul Mitsas. Jutro na scenie na trawie przed zamkiem wystąpi, no właśnie, słuchany obecnie Sofiane Saidi z Algierii, współczesny książę muzyki raj, spopularyzowanej na zachodzie przez Khaleda i Rashida Tahe, a na dziedzińcu zamkowym Como Mamas wprost z dorzecza Mississippi, trzy śpiewaczki zabarwionego bluesem gospelu. Z naszych między innymi zaprezentują się Odpoczno, Kapela Brodów i Laboratorium Pieśni. Też nie wiem, o czym jest, nie wiem, czy o miłości, w każdym razie tak to brzmi. Sofiane Saidi z Algierii. Wielu osobom pewnie się przypomniało, no tak, wycieczkę miałem kupić do Tunezji. W tym momencie to zostawmy, bo we Wrocławiu w ten weekend po raz 11 w Raw Sound i teraz zapraszamy na niego. Piątkowo sobotni zestaw koncertów na Placu Społecznym prezentuje się iść imponująco. Wystąpią m.in. Alpha Mist, Sokół z gośćmi, Król, James Holden, The Animal Spirits, Zon, a całość zakończy oczywiście ten pan, Michael Kiwanuka. I ten utwór przypomina nam, że fani w serialu Wielkie Kłamstewka mogą od wczoraj już śledzić losy, dalsze losy. Chyba przedwczoraj, ale tak. Od przedwczoraj, tak. Mieszkańców miasteczka, pamiętasz? Monterey. Oczywiście, Monterey. To bardzo ładna okolica do budowania historii kryminalnej. Miasteczko nadmorskie, społeczność zamknięta, wszyscy się niby znają, a jednak mroczne tajemnice. Wczoraj obejrzałem pierwszy odcinek, pojawia się mamusia. Mamusia? A czy to jest też na podstawie książki tej autorki? W czołówce jest, że tak. Że musiała akceptować. Na motywach, ale... W branży się mówi, musiała dać akcept. Aha, dobrze. No to posłuchajmy pana Michała na chwilę jeszcze. Jazdy. Dziękujemy. Pan Marcin napisał właśnie jeszcze w sprawie upałów i zwierząt, że jego dzieci od tygodnia noszą wodę jeżowi. Jeż się przyzwyczaił i codziennie siedzi sobie o 20 w jukach i czeka. 71335, a w Gdańsku pada. Jestem słuchaczką z Gdańska, właśnie jadę do pracy i całe miasto już płynie, bo pada deszcz. Tak pomyślałam sobie, że może dobrze by było, żebyśmy jednak więcej łąk mieli, a nie tylko trawników takich wygolonych i żeby mniej kostki, żeby płynęło to trochę wody, bo w tej chwili to robimy sobie betonową pustynię, która nas wykończy po prostu. Nie tak dawno mówiliśmy o tym w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki, że sobie zabetonowaliśmy za bardzo, ta woda nie ma gdzie spływać. No tak to wygląda. Łąki? Dlaczego nie? Za 9,5 minuty, 9, Tilt. Pyta, skąd on ten jeż wie, że jest 20 i ma biec? No przecież radia słucha, w radiu mówią. Dzień dobry, jest 20, serwis Trójki. Przecież pan wie. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Do usłyszenia po 9. Ania Gacek na Do usłyszenia Coldplay. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field up and up,